Beş vakit namaz. Namaz Allahü Teala'nın emridir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de 100'den çok yerde namazı kılınız buyurmaktadır. Akıllı olan ve buluğ çağına giren her Müslümanın her gün 5 kere namaz kılması Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Rum suresi 17. ve 18. ayet-i kerimelerinde mealen akşam ve sabah vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler Allahü Teala içindir buyuruldu. Bakara suresi 239. ayetinde mealen namazları ve ikindi namazını koruyun. Yani namazları devamlı kılın buyuruldu. Ayet-i kerimede geçen tesbih ve hamdin namaz demek olduğu tefsir kitaplarında bildirilmiştir. Hud suresi 114. ayetinde mealen gündüzün iki tarafında öğle ve ikindi vakitlerinde ve geceye yakın 3 vakitte akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde gereği üzere namaz kıl. Doğrusu bu hasenat 5 vakit namazın sevabı küçük günahları mahveder. Bu ibretle düşünenlere bir nasihattir buyruluyor. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam buyurdu ki Allahü Teala kullarına her gün 5 kere namaz kılmayı farz etti. Güzel abdest alıp bu 5 namazı vakitlerinde kılan ve rükû ve secdelerini iyi yapanları Allahü Teala af ve mağfiret eder. 5 vakit namaz 40 rekat eder. Bunlardan 17 rekatı farzdır. 3 rekatı vaciptir. 20 rekatı da sünnettir. Şöyle ki, 1. Sabah namazı. 4 rekattir. Önce 2 rekat sünneti, sonra 2 rekatta farzı kılınır. Bu sünnet çok kuvvetlidir. Vacip diyenler de vardır. 2. Öğle namazı. 10 rekattir. Önce 4 rekat ilk sünneti, sonra 4 rekat farzı, farzdan sonra da 2 rekat son sünneti kılınır. İkindi namazı 8 rekattır. Önce 4 rekat sünneti, sonra 4 rekat farzı kılınır. 4. Akşam namazı 5 rekattır. Önce 3 rekat farzı, sonra 2 rekat sünneti kılınır. 5. Yatsı namazı 13 rekattır. Önce 4 rekat sünneti, sonra 4 rekat farzı, sonra 2 rekat son sünneti, bundan sonra da 3 rekat vitir namazı kılınır. İkindi ve yatsının ilk sünnetleri gayr-ı müekkededir. Bunların ikinci rekatlarında otururken ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ve sonra Allahümme barik duaları sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca üçüncü rekatte önce besmele çekmeden Sübhaneke okunur. Halbuki öğle namazının ilk sünneti müekkettir. Yani kuvvetle emrolunmuştur. Sevabı daha çoktur. Birinci oturuşta farzlarda olduğu gibi yalnız ettehiyyatü okunup sonra üçüncü rekat için hemen ayağa kalkılır. Kalkınca önce besmele çekip doğruca Fatiha okunur. Öğlenin ve yatsının farzından sonra 4 rekat ve akşamın farzından sonra 6 rekat daha kılmak müstehaptır. Çok sevaptır. Hepsini bir selam ile veya 2 rekatta birer selam ile kılabilir. Her iki şekilde de ilk 2 rekatları son sünnetler yerine sayılır. Bu müstehap namazları son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur. Birinci rekat namaza durunca Diğer rekatler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekat ise selam verinceye kadar devam eder. Çift rekatlerde ikinci secdeden sonra oturulur. Her bir rekatte namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müfsitleri ve mekruhları vardır. İleriki sahifelerde bunları Hanefi mezhebine göre bildireceğiz.